Pangako ko na hindi magbabago ang puso kong ito at magpakailanman tanging ikaw lamang ang mamahalin sa sambahin. Pangako ko na hindi maglalaho ang pag-ibig ko sa'yo. Sa hirap at ginhawa ay tayong dalawa ang magkasama. Sana'y huwag nang mangamba, pangako ko. Kahit anong mangyari, di kita iiwan. Kahit anong bagyo sa buhay natin dumating, ay kakayanin natin. Pangako ko, kahit ay kakayanin.